بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، tunaendelea na pale tulipoanza katika babu man tabaraka bi shajaratin au hajarin au nahwihima, mlango unaozungumzia mwenye kutafuta baraka kwenye mti au jiwe au mfano wa vitu vingine. Ukiondoa hivyo viwili, tajid fi sharh kitab at-tawhid cha Sheikh Muhammad bin Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qarawi. Tuko katika hadithi aliyopokea al-Imam Abu Isa Tirmidhi rahimahullah ta'ala, asema wa an Abi Waqid al-Laythi, kutoka kwa Abu Waqid al-Laythi رضي الله عنه قال كسيما خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلتوك بموجة نمتوم صلى الله عليه وسلم سمعين ده إلى حنين كوليكي كتك فيتا بحنين ونحن حدثاء عهد بكفر na sisi ni wageni katika Uislamu, tumetoka juzi tu kutoka kwenye ukafiri. Abu Waqid radhiyallahu anhu wa huwa al-Harith bin Auf, ambaye jina lake anaitwa Harith bin Auf, sahabiyun mashuhur na ni sahaba mashuhur kabisa, tuwufiya sanata 68 hijiria, alikufa mwaka wa 68 hijiria radhiallahu anhu. Aeleza hizi habari kwamba yeye na mtume walikuwa safarini. Kala kharajna, tulitoka maa rasulillah, tukiwa pamoja na mtume sallallahu alayhi wa sallam, ila Hunaini, kuelekea katika vita vya Hunaini, ay ghazwa tu Hunaini, yani vita vya Hunaini. Wanahnu hudathau ahdin bikufri, ay jadiduna fil islam, na sisi ni wageni katika nini? Katika Uislamu. Tulitoka juzi juzi tu kwenye ukafiri, tukaingia kwenye Uislamu. Kwa hiyo sheria nyingi za Kiislamu bado hatujazijua. Walil mushrikina sidratun yaqufuna indaha. Sasa wakawa washirikina wana mkunazi ambao wanakaa itikafu hapo chini yake, wayanutuna biha aslihatahum tabarrukan lishajar, na wanatundika juu ya huo mti silaha zao kwa ajili ya kutafuta baraka kwenye huo mti, kwamba huo mti una baraka. Wakichomeka zile silaha zao hapo juu na wao wakakaa itikafu chini yake, basi wakitoka katika vita wanashinda. Wakawa yaakufuna, wanaka itikafu indaha, ay yuqimuna indaha litabarruki, wanakaa hapo chini ya huo mti kwa ajili ya kutafuta baraka za huo mti. Wayanutuna biha aslihatahum, ay yualliquna dhalika, wanatundika silaha zao tabarrukan vile vile, ili wapate baraka za ule mti. Mti wenyewe unaitwa Dhata Anwatin, ndio jina lake, mti wa kutundukia huo. Kala yuqalu laha Dhatu Anwatin, huo mti unaitwa Dhatu Anwati, ai sahibatu anwati, yani mwenye kutundikwa au mti wa kutundikwa silaha. Jibu wanasema wakiweka zile silaha zao kwenye ule mti unakuwa na baraka, wakizichomoa wakienda katika vita wanashinda. Ndio maana. Kwa hivyo hapa wamepewa baraka ni mti. Ndio maana kichwa cha habari kinasema babu man tabaraka bi shajaratin au hajari. Mlango mwenye kutafuta baraka kwenye mti au jiwe au nahuhima au chengine chochote kiondoa hivyo vitu viwili. Basi wakawa wanatundika zile silaha zao kutafuta baraka kwenye ule mti. Yukalu laha dhatu anwati. Famararna bisidratin. Tukapita kwenye mkunazi mwingine. Mkunazi maujua. Mkunazi ni mti. Ilikuwa tuasema hapa duga haipo, lakini sasa hivi tumeshagundua ipo moja moja. Hapo ukiteremka kama unaenda Horohoro Mbanga, hapo upo mmoja. Nadhani ni mkono kulia. Hapo kwa Mwalimu Sikivuli upo mmoja. Hapo ukipita Mwagora kidogo ipo miwili. Hala kulli hal, mikunasi ipo. Ni miti ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala pia ameitaja katika Qur'an. Na Mtume alayhi salatu wasalam akasema mtu akachukua majani saba ya mkunazi mabichi, alafu akayasomea zile aya za ruqya, alafu mtu akanywa na akaoga, basi inakuwa ni tiba ya shaitani la'in. Wakasema famararna bisidratin, tukapita kwenye mkunazi. Fakulna ya Rasulallah, tukasema ewe Mtume wa Allah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwatin. Basi na sisi tuweke mti kama ambavyo wale wana mti wao wanaotafuta baraka kwenye huo mti, na sisi tufanyie mti ambao tutafuta baraka kwenye mti huo kama wanavyofanya wale washirikina. Tukae chini itikafu, tutundike silaha zetu kwa ajili ya kupata baraka za huo mti. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Mtume alayhi salatu wassalam akasema kuwajibu. Kwanza akamkabiri Mola wake, Allahu akbar. Maana yake Allah ni mkubwa. Yuridu bidhalika tanziha Allah, afanya hivi anachotaka ni kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na huo upuuzi ambao wanazungumzwa hapa. Wataajabu, lakini pia ni kustaajabu, min talabihim hadha, kwa hili ombi lao ambalo wanalitaka limejaa ushirikina. Qala Allahu akbar, innaha sunan, hakika hiyo ni njia, bi maana ya turuq, mmeshika njia ya makafiri, itakupelekeni pabaya. Innaha sunan, qultum walladhi nafsi biyadihi, mmesema neno baya nyinyi. Na hapo kwa yule ambaye nafsi yangu iko mkononi mwake, mmesema neno baya. Kama qalat banu israila li Musa, kama vile wana wa Israil waliposema kumwambia Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, tufanyie waungu wengi hata sisi ewe Musa, kama vile wale washirikina wana waungu wengi. Qala innakum qaumun tajhalun, akawaambiaje Musa, hakika nyinyi ni watu wajinga sana. Ha, aghayra Allah abghi rabba, yani kinyume na Allah nitafute Mungu mwingine. Nyinyi vipi? Baada ya kukufusheni kwenye bahari, sio ndio mwafanya mambo ya namna hii? Basi akawaambia, la tarakabunna sunana man kana qablakum, hakika mtafuata sunna, njia, mwenendo wa wale makafiri waliokuwa kabla yenu. Nini hadhu wal qudhati bil qudha, unyoya kwa unyoya, mguu kwa mguu, shibran bi shibrin, hata law dakhalu juhra dhabbin ladakhaltumuhu. Hata kama zamani kuna watu waliingia, hata kama wataingia katika shimo la kenge, na nyinyi pia mtafanya nini? Mtaingia. Wakasema, ya Rasulullah, alyahuda wa nasara, unamaanisha tutawafuatafuata mayahudi na manasara vile wanavyotaka wao? Tumekasema, qala kama, mnadhani mimi namaanisha kina nani? Hivi nyinyi katika mahesabu yenu mnadhani mimi ninamaanisha kina nani? Kama sio hao. Al-Yahudi wa Nasara. Mayahudi na Manasara ni watu wa sisi kuwapinga na kwenda tofauti na wao. Na ndio maana Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa akifunga yauma Ashura, siku ya mwezi kumi ya mwezi ya Muharram. Akasema mwakani Allah akijalia nitafunga 9 na 10 kama hivi leo. Yule ambaye kwamba anataka kufunga Muharram ya Ashura bado hajachelewa, bado hajachelewa, atakana afunge leo na kesho. Tumeelewana? Au kesho na kesho kutwa, au akitaka afunge leo na kesho kutwa, kama alivyosema al-Imam Ahmad bin Hanbali rahimahullah ta'ala. Lengo na madhumuni ni kuwapinga al-Yahud wa Nasara. Tumeelewana? Na Imam Ahmad bin Hanbali alisema kama utahisi kuna mkanganyiko wa mwezi, basi funga siku zote 3, 9, 10 na 11. Wewe huoni kuna baadhi ya watu leo wametangaza ni mwezi nani? Ina maana ukianza kufunga kesho peke yake, unaweza 9 uikose, kwa sababu hakika leo ni 9. Kwa hiyo 9 utakuwa umekosa. Kwa hiyo ili uipate, ufunge kesho na kesho kutwa. Utakuwa hiyo kesho wanaitakiri wao ni 9 ni 10, alafu ukifunga ile kesho kutwa ni 11, wao ni 10. Kwa hiyo atakuwa wao wamefunga 9 na 10, wao wamefunga 9 na 10 na 11, hapa ili uweze kuzipata zile fadhila za siku hizo. Tayeb. Basi Mtume akauliza unamaanisha Wayahudi na Manasara? Akasema kulna faman, unadhani ni kina nani kama sio hao? Aliposema latarkabunna, yani anamaanisha latatabiunna, mtafuata sunana man kana qablakum, bimaana ya tariq, almuradu bihim alyahudu wa nasara, malengo ya hao watu ambao walikuwa kabla yenu nyinyi ni Mayahudi na Manasara. الإمام القرعاوي رحمه الله تعالى سمع يخبرنا أبو واقد الليثي أتبتي خبار أبو واقد الليثي رضي الله عنه أنه صحب النبي ألي سحبيانا نمتومي ألي فواتنا ناي إلى غزوة حنين مبكى فيتا في حنين وقد علموا أن للمشركين سترة نواليك وشجوكم وشركين ونمكنازي أمباو يتبركون بها وتفتبركة kwenye huo mkunazi, wayuklimuna indaha, na wanasimama na kuketi chini yake, na kala wayakumuna indaha, na wanasimama katika mti huo. Lakini kwa sababu ya ugeni wao fil Islam, katika Uislamu, wa adami ihatatihim bi ahdafi, na kuto kuelewa malengo yake kwa undani zaidi, talabu minan nabi, walitaka kwa Mtume sallam an yaj'ala lahum sidra, awafanyie wao mkunazi ambao yatabarakuna biha, na wao pia watafuta baraka kwenye mkunazi huo. Wayuqimuna indaha, na watasimama na kukaa na kuketi itikafu chini yake, kama kana li ahli aljahiliyati yaf'alu, kama vile ambavyo watu wa zama za jahiliya walikuwa wakifanya. Fataajaba an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, basi Mtume akastaajabu sallallahu alayhi wasallam zimwendee mimi hadha talabi, kwa hili ombi walilolitaka. Wakabbara Allah wa nazahahu, akamkabira Allah kwa kubia takbir, na akamtakasa amithli hadha, na vitu mfano wa hivi. Wa akhbarahum, akawapatia habari anna talabahum hadha minhu, kwamba ombi lao hili kwake yeye mithlu talab bani Israila min Musa, ni kama mfano wa ombi la wana wa Israili kwa Musa, ambao inama talabu minhu an yaj'ala lahum ila, pale walipomuomba awafanyie muabudiwe mwingine, ya'budunahu ghaira Allah, ambao watakuwa wanamwabudu kinyume na Allah, baada ma anjahum min faraun wa qaumi, baada ya kwamba wao walitaka hili baada ya kuokolewa na faraun na watu wake. Thumma akhbara kusakata wa khabari anna hadhihi al-umma, kwamba umma huu sataamalu amala al-yahud wa an-nasara, watafanya matendo yale yale waliyofanya al-yahuda wa an-nasara fi kulli shay, katika kila kitu, mina shirki ikiwemo ushiriki na waghairi na mingineyo yasiyokuwa hayo. Katika fawaidu alhadith tumepata faida kwamba istihbabu idhahari ma yadfa'u alghaiba haithu qala wa nahnu hudatha'u ahadin bikufrin, ni inapendeza mtu kudhihirisha kile kitu ambacho kwamba kinaondosha yale mambo ambayo ilikuwa uyajui, kwamba yani usije ukalaumiwa, yani wamefanya hivi hawa ili wasije wakalaumiwa, wao ni kwamba walikuwa ni wageni kwenye Uislamu ndio maana wakafanya vile, kwa ilikuwa hawajui jambo hili. Yaje fahamu madha alghiba, usengenyaji na mengineyo, haithu kala pale aliposema wa nahnu hudathaa ahadin bikufrin, sisi tulikuwa ni wageni katika ukafiri. Pili, suuba intizaa aladati min nufusi albashar, ni vigumu sana kuondoka mambo ya ada, mambo ya watu walioyazoea tongea zamani kutoka katika nafsi za waja, pana ugumu sana. Bali mtu waweza ukampatia aya zote, hadithi ukampatia, lakini kwa sababu kuna kitu kakizoea, basi kukiacha inakuwa ni mtihani. Mtihani yuko radhi akachomwe moto, hata kama aya anazijua, hadithi anazijua, lakini kwa kuwa kuna kitu kakizoea kukifanya, basi unakuta yeye anaendelea nacho tu, hata kama ni kisirisiri. Wewe ukimwangalia utaona huyu kashanyooka huyu. Sasa kashakuwa ni mtu wa sunna huyu. Kumbe kisirisiri huko kivyake vyake anafanya mambo yake, kama ni ushirikina anaenda, kama ni kwenye uganga wa kienyeji anaenda, kama ni kwenye mambo ya maramji anaenda, lakini wewe unajua kabadilika huyo, kama mtu wa sunna, kumbe la, hapana, bado anaendelea na maghishi yake, talawuni zake wa maria dhali. Namba tatu, anna li'tikafa min anwa'i al-ibada, itikafu ni katika aina za ibada, haijuzu kufanyiwa chochote, si mti wala jiwe wala chengine chochote. Namba nne, yudharu al-jahilu bijahlihi, mjinga huwa anapewa udhuru kwa ujinga wake, idhartajaa ba'da al-ilmi, atakapoogopa baada ya kujua kwamba alikuwa anamlifanya ni kosa. Lakini wewe unayejificha ukafanya kisirisiri, maana unajua Sheikh Mahaba akinijua hapa pakaliki hapa, wafanya kisirisiri huko, la, wewe Allah subhanahu wa ta'ala atakuhukumu, wala sio Sheikh Mahaba. Namba tano, tahrimu tashabbuh bi ahli jahiliya, ni haramu kujifananiza na watu wa zama za jahiliya, min mushrikina wa ghairihim, wakiwemo washirikina na wengine wasiokuwa hao. Jawazu qawli Allahu akbar inda ta'ajjubi, lakini inajuzu kusema Allahu akbar wakati wa kustaajabu. Wujubu sadd dharai', lakini pia ni wajibu kuziba mianya ya ushirikina na mengineyo. Namba nane, anna shirka sayaqa'u fi hadhihi al-umma, ushirikina utatokea katika umma huu pia. Namba tisa, na si utatokea tu, tayari utatokea, sio? Na namba tisa, jawazu al-halifu 'ala al-futya, inajuzu kuapa wakati wa kutoa fatwa. Namba kumi, jawazu al-halifu biduni istihlafi limaslaha, inajuzu kuapa kabla hujaambiwa hapa kwa ajili ya maslahi fulani. Namba 11, anna hadhihi al-umma sata'malu kulla ma 'amilahu al-yahudu wa an-nasara, huu umma utayafanya yote yaliyofanywa ni mayahudi na manasara. 12, anna ma dhummat bihi al-yahud wa an-nasara tahdhirun lana, yale yaliyosemwa vibaya kwa mayahudi na manasara, hayo ni matahadharisho kwetu sisi tusije tukaingia katika hayo. طيب مناسبه الحديث للباب, حديث ينادى سماما vipi na mlango tulionao, haithu dalla alhadith, ni vile hadithi ilivyoelekeza, ala anna ittikhadha alashjar litabarruk wal'ukuf, kwamba kujifanyia miti sisi kwa ajili ya kutafuta baraka na kukaa itikafu indaha chini yake, shirkun, huo ni ushirikina. Fayadkhulu fihi kullu ma yatabarraku bihi, basi hapo vinaingia vyote, kila vinavyotafuta baraka ndani yake, min shajarin au hajarin au qabrin au ghairi dhalika. ni sawa sawa ni mti au jiwe au kaburi au watu. Sheikh, njoo tupe baraka zako. Baraka zaomba kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mulahadha, kathura fil azminati al-akhira, kwa wingi sana mambo yamezidi katika zama za mwisho hizi. Atabaruku bi'araqi salihina, watu kutafuta baraka na majasho ya watu wema. Watamassuh bihim, na kujipangusa na miili yao, mikono na nini. Wa bithiyabihim, na nguo zao. Wa bitahanikihim lilatfali, na kuwafanyia tahaniki watoto wao. Nako ni kule mtu kutafuna kitu kama nitende kitamu na nini, kisha akaingizwa mtoto mdogo kwenye mdomo wake aliyezaliwa leo au jana, na mfano wa vitu kama hivyo. Qiyasan ala fi'li nabi, wafanya hivyo kwa kukisia vitendo vya mtume alivyokuwa akifanya alayhi salatu wassalam. Wa hadha batil, na hiyo ni batili. Lianna mithla hadha khasun bin nabi, kwa sababu mfano wa vitu kama hivyo ilikuwa ni hasa kwa ajili ya mtume tu, salawatu rabbi wa salamuhu alayhi duna ghayri, na wala si mwingine yoyote. Bidalili ni anna sahabata lam yafaluhu, kwa dalili kwamba masahaba wao hawajafanya vitu kama hivyo. Ma ghairi, pamoja na mwingine yoyote. La fi hayati wala baada wafati, hawajafanya masahaba si katika uhai wa mtume wala baada ya kufa mtume alayhi salatu wassalam. Wasahaba, na masahaba ahrasu minna ala itiba'ihi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wao ndio wanakupa zaidi ya kumfuata mtume kuliko sisi, swala na salamu zimwendee. Walihtijau bisunnati kadhalika, masahaba wao ndio walikuwa wanaongoka zaidi na sunna zake mtume alayhi salatu wassalam kuliko watu waliokuja nyuma, wana ujanja ujanja ambao wanaoingiza ungiza. Mtu akwambia ah, mimi mtu wa sunna, lakini yale mambo ya sunna hasa yakisimama, unamkuta yeye yuko pembeni, bali yeye ni mshirikina mkubwa eh. Alafu anasema ah, mimi sunni. Ah, wewe sema tu mimi mshirikina, kwa sababu bado unafanya ushirikina, kama vile aya huzijui, kama vile hadithi huzisikii. Wa nasallallahu tabaraka wa taala an yanfa'ana bima sami'na. اللهم أن الحق حق ورزقنا اتباعه، وأن الباطل باطل ورزقنا اجتنابه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله.